चतुर सुंदरी है, इसमें वात्सल्य भक्ति का मुख्य भक्ति रस चल रहे हैं, उनमें शांत रस, दास्य रस और सख्य रस तीन का वर्णन हो चुका है। विभाव आगे ही तो वात्सल्य हरि पुष्प उपागत एष वत्सलता मात्र प्रोक्तो भक्ति रसो बोधय। जब वात्सल्य नामक स्थाई भाव व्यभाव अनुभाव संचारी भाव इन तीनों से व्यभाव अनुभाव संचारी भाव और सात्विक भाव चारों से पुष्ट होता है, तो पुष्ट होकर के जब आस्वादनीय बनता है, उस आस्वादनीय वात्सल्य स्थाई भाव को ही वात्सल्य रस कहते हैं। एष वत्सलता मात्र प्रोक्ता भक्ति रसो बुधई। तो वत्सलता जिसमें प्रधानता है, ऐसा वात्सल्य स्थाई भाव वह भक्ति रस कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्थाई भाव रस ही, माने स्थाई भाव ही रस बनता है। मूल वस्तु जो है वो रस है, ये स्थाई भाव है। जैसे जो पानक रस है उसमें मुख्य वस्तु जो है बेस वो दही है, आम और इलायची और मिश्री काली मिर्च ये सब मिलाई, ये तो उसके स्वाद हैं, मुख्य वस्तु जो है वो दही है, बेस जो है वो दही है। ऐसे रस का बेस स्थाई भाव होता है। अब इसमें तो वत्सलता मात्र है, माने वत्सलता कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य का भाव है, उस वात्सल्य भाव को स्थाई कहा गया है। कृष्णम तस्य गुरुम चास्त्र प्राहु आलम्बनान बुधा। बुद्धिमान जनों ने वत्सल रस के स्थाई भाव के रूप में जहाँ स्थाई भाव के अंगों का वर्णन किया, वहाँ कृष्ण सबसे पहले आएगा। विभाव सामग्री, विभाव सामग्री कौन है? बोले कृष्ण और कृष्ण के गुरुजन, ये विभाव सामग्री है। सो कृष्णम और तस्य गुरुंश, कृष्ण और उनके गुरु ये विभाव सामग्री हैं। प्राहु आलम्बनान बुधा, ये दो आलम्बन हो गए। विभाव सामग्री दो प्रकार की होती है, एक आलम्बन एक उद्दीपन। आलम्बन फिर से दो प्रकार का, एक आश्रय आलम्बन और एक विषय आलम्बन। तो श्री कृष्ण हो गए विषय आलम्बन और गुरुजन हो गए आश्रय आलम्बन। और नंद भवन कृष्ण की जो चपलता इत्यादि ये सब हो गई उद्दीपन, और श्री यशोदा का लाड़ चाव ये हो गया अनुभव, और उसमें चिंता व्याकुलता उद्रेक कभी कहीं कृष्ण को के हित की कामना करना, चित्त की चंचलता, ये सारे संचारी भाव हैं। तो कृष्ण और उनके गुरु ये आलम्बन हो गए। कृष्ण हो गए विषयालम्बन और गुरुजन माने माता पिता ये हो गए आश्रय आलम्बन। जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय आलम्बन कहते हैं, जिसको देखकर के भाव उत्पन्न होता है वो विषयालम्बन कहलाता है। शेर को देख करके कोई डरा तो शेर हो गया विषयालम्बन और डरने वाला व्यक्ति हो गया आश्रय आलम्बन। तो कृष्ण हो गए विषयालम्बन और श्री कृष्ण नंद यशोदा ये हो गए आश्रय आलम्बन। इसका उदाहरण दे रहे हैं, नव कुबुल दाम श्यामलम कोमलांगम विचलक अलक भृंग क्रांत नेत्रांबुजांतम ब्रज भूमि बेहरंतम पुत्र मालोकयंती ब्रजपति दैतासी प्रसवोत्पीड दिग्धा। श्री यशोदा का वर्णन कर रहे हैं कि नव कुशल श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? नव कुशल दाम, नए कुवल दाम, नए इंदीवर नील कमल की जैसे कोई माला हो, ऐसे श्री कृष्ण हैं। नव कुवल दाम, नए इंद नीलमणि की, इंद नील कमल की, कुवल माने नीला कमल, नीले कमल को कहते हैं इंदीवर या कुवल, लाल कमल को कहते हैं कहीं सरोज, गुलाबी कमल को कहते हैं कहीं बड़े कमल को कहते हैं पद्म, लाल कमल को कहेंगे कहीं जो नीरज, नीरज के रूप में उसको, या कमल के रूप में लाल नील, जो गुलाबी कमल है उस गुलाबी कमल को कहेंगे, पीले कमल को कहेंगे पुंडरीक या स्वर्ण कमल, सफेद को पुंडरीक, सफेद कमल पुंडरीक कहलाता है, नीला कमल इंदीवर या कुबले कहलाता है, बड़ा कमल पद्म कहलाएगा, छोटा कमल कहीं कमल कहलाएगा, गुलाबी रंग का जो कमल है वो कमल कहलाएगा, लाल रंग का जो कमल है उसको सरोज कहेंगे। तो ये कमलों के अनेक अनेक भेद हैं। उत्पल, ये सफेद रंग का रात को खिलने वाला जो कमल है वो उत्पल होगा, उत्पल रात को खुलता है, लिली अंग्रेजी में जिसको लिली कहते हैं वो उत्पल है। तो नव कुबल दाम, श्री कृष्ण नए नील कमल की माला के समान सुशोभित हो रहे हैं। श्यामलम, उनका अंग श्यामल है, कोमलांगम, कोमल अंग हैं, और विचलत अलक भृंग, उनकी अलकावली केश बिखर करके आ रहे हैं उनके मुख के ऊपर। तो विचलत अलक भृंग, उनके अलक भृंग जो हैं, अरे राग लेखा भैया, जय जय जय दीदी आई आनंद से बैठ तभी ठीक है। तो विचलत अलक भृंग, उनके अलक भृंग जो हैं भौरा वही अलग के समान उनके कपोल के ऊपर आ रहे हैं। क्रांत नेत्राम बुजांतम, और वे अलकावली उनके नेत्र के ऊपर आ रही हैं। बड़ी सुंदर शोभा है बालकृष्ण के नेत्र के ऊपर अलकावली आ रही है, माने भौरा मानो कमल के भीतर ही बस जाना चाहता है। तो नेत्राम बुजांतम, नेत्र अंबुज के भीतर वह कहीं भीतर झुक रहा है। ब्रजभूमि बेहरंतम, ब्रजभूमि में, ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं। ऐसे पुत्रम आलोकयन्ति, पुत्र का दर्शन करके ब्रजपति दैता सीत, ब्रजपति श्री नंद उनकी जो दैता पुत्री हैं, प्रिया ब्रजपति की प्रिया, ब्रजपति दैता सीत, ब्रजपति श्री नंद बाबा उनकी प्रिया श्री यशोदा आज अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गई हैं। प्रसवत पीड दिग्धा, प्रसव उत्पीड का तात्पर्य है स्तनों से दूध की धारा, उनसे दिग्ध माने भीगी हुई हैं, जिनका वस्त्र जिनका अंचल दूध की धारा से भीगा हुआ विराजमान है, ऐसे अपने पुत्र का दर्शन करके यशोदा के स्तनों से दूध का प्रवाह हो रहा है। दोबारा सुन ले, नए नील कमल की दाम माने माला के समान जो श्यामल हैं, नव कुबल दाम श्यामला, कोमलांगम बालक स्वरूप है इसलिए बड़े कोमल हैं, विचलत माने हिलती हुई लटकती हुई, अलक भृंग जो अलकावली है लट वही आँख के ऊपर आ रही है, मानो नेत्र अंबुज अंबुजांतम, नेत्र के भीतर कोई कमल ही बैठ रहा हो। तो अलकावली हो गई कमल और नेत्र हो गए, नेत्र हो गए कमल और अलकावली हो गई भौंरा, कमल के भीतर जैसे भौंरा ऐसे ये बैठे हुए हैं। ब्रजभूमि बेहरंतम, ब्रजभूमि में विहार कर रहे हैं, ऐसे पुत्रम आलोकयंती, पुत्र का दर्शन करके ब्रजपति श्री नंदराय नंद बाबा, उनकी दैता, उनकी परम प्यारी, उनकी शक्ति स्वरूपा श्री यशोदा आसीत प्रसवत, माने जिनके स्तनों से दूध बह रहा है, ऐसे प्रसव प्रश्नवोत्पीड प्रश्नव माने दूध, उनके उनकी अधिकता से दिग्ध माने भीग रही हैं, ऐसी श्री यशोदा विराजमान है। सुंदर अलकावली नेत्र कमल के ऊपर आ रही हैं, रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग यहां पर हो रहा है। अब श्यामांगो रुचिर सर्व संलक्षण युतो मृदु प्रिय बाक सरलो ह्रीमान विनयी मान्यमानकृत दाता इत्यादि गुण कृष्णो विभाव इह कथ्यते। अब विभाव सामग्री का वर्णन कर रहे हैं, वात्सल्य रस की विभाव सामग्री का, श्री कृष्ण इसके विभाव हैं, माने विषयालंबन हैं। कृष्ण कैसे हैं, उनके विभिन्न गुण बता रहे हैं। श्याम उनका अंग है, रुचिर माने अपूर्व रूप से आकर्षित करने वाले हैं, रुचिर सर्व संलक्षण युता, जितने भी सुंदर लक्षण हैं। सामुद्रिक समुद्र नाम करके एक ऋषि ने जो लक्षण बताई कि शरीर का ऐसी बनावट होने पर वो व्यक्ति ऐसे स्वभाव का होगा, ये उसका फल होगा, उस शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। समुद्र नाम करके ऋषि के द्वारा कहे गया जो शास्त्र है वो सामुद्रिक शास्त्र है। तो सल लक्षण योता है, सामुद्रिक शास्त्र में जो महापुरुष के सल लक्षण बताए गए हैं वे सारे सल लक्षण उनमें विराजमान हैं, सल लक्षणों से युक्त हैं। मृदु परम मीठे हैं श्री कृष्ण, प्रिय वाक पुतला करके जिसमें बोलते हैं उसमें बड़े प्रिय वाक मधुर मीठे मीठे चपल चपल होकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सरला बड़े सरल स्वभाव हैं, लज्जा युक्त हैं, विनयी विनय भी है और मान्य मानकर, और बड़े लोग जो हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, जो मान्य जन हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। छोटे बालक बड़े सम्मान करने वाले होते हैं, उनको सुंदर शिक्षा होती है तो वे बड़े सम्मान करते हैं। दाता और वे दाता हैं इत्यादि गुण, ये सारे गुण एक बालक में सद बालक में जो होते हैं वे गुण श्री कृष्ण में विराजमान हैं। वे कृष्ण ही विभाव कही गए हैं, विभाव माने जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न हो उसका नाम विभाव, या जिसमें कोई भाव उत्पन्न हो उसका नाम विभाव। तो यशोदा हो गई विभाव माने आश्रय विभाव, और श्री कृष्ण हो गए विषय विभाव। तो आश्रयालंबन और विषयालंबन होकर के वे विराजमान हुए। एवं गुण से चास्यानुग्राह्यत्वाद एव कीर्तिता, एवं गुण से चास्य, ये सारे गुण जो हैं वो अनुग्राह्यत्वाद एव कीर्तिता, श्री कृष्ण अनुग्राह्य होकर के विराजमान हैं, माता पिता के अनुग्रह से वे आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे गुण अनुग्राह्य होकर के माने बड़ों के आशीर्वाद से श्री कृष्ण बढ़ रहे हैं, नंद यशोदा के आशीर्वाद से वे बढ़े हैं। तो अनुग्राह्य होने के कारण ये सारे गुण कहे गए हैं। प्रभाववान आस्पदता वेद्य स्यात्र विभावता, इन गुणों से प्रभाववान होकर के रहना, प्रभाववान आस्पदता इन गुणों के प्रभाव से युक्त होकर के श्री कृष्ण विद्यमान हैं, ये ही उनकी वेद्यता है। तो इन गुणों से युक्त होकर के अनुग्राही होकर के वे विराजमान हैं। अनुग्राहक हैं ना माता पिता, और अनुग्राही हैं श्री कृष्ण। जो गार्जियन हैं वे हैं माता पिता, और वार्ड होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो अनुग्राही होकर के वे विराजमान हैं। ये सारे गुणों के गुणों से युक्त होंगे कब, जब वे प्रभाववान आस्पदता, वे प्रभाववान होकर के जहाँ विराजमान हैं यही उनका मुख्य गुण होकर के विराजमान हैं। वेद्यस्य अत्र व्यभावता, अतः श्री कृष्ण इन सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं, ये उनकी विभावता है। ये युक्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, माने श्री कृष्ण ऐश्वर्य जो है उसको यहाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं, वे सदा माता पिता बड़ों के अपने चाचा ताऊ ताई इन सबों की कृपा को प्राप्त करके ही वे विराजमान हैं, अनुग्राही होकर के विराजमान हैं, और ये ही कृष्ण की यहाँ विभाव्यता है। तो विषयालंबन सर्वदा अनुग्राही होकर के विराजमान होता है, विषयालंबन के ऊपर कृपा की जाती है, वो कृपा करने वाला नहीं होता है, कृपा प्राप्त करने वाला होता है। तो जो कृपा का पात्र है वो वत्सल रस का प्रमुख रूप से विषयालंबन होता है, विभाव होता है। विभाव का अर्थ ही है जिसको देख करके भाव उत्पन्न हो उसका नाम विभाव। तो वात्सल्य का भाव, अनुग्रह करने का भाव कृष्ण के को देख करके माता पिता में उत्पन्न होता है। जैसे दशम स्कंध में कहा गया कि त्रैया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्म्यम हरिम सा मन्यतात्मजम्। श्री यशोदा कृष्ण को अपना आत्मज करके मानती हैं, जिसको मीमांसा ईश्वर कहकर के निरूपण करती है। त्रैया, त्रयी माने मीमांसा, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन वेद जो हैं यही त्रयी हैं। तो त्रयी माने वेद, वो जिसको कर्म का फल देने वाले ईश्वर करके मानते हैं। त्रैया, त्रयी माने मीमांसा, वेद को के आधार पर कर्म का विभाग करने वाला जो दर्शन है मीमांसा दर्शन, वह जिनको ईश्वर करके मानता है त्रैया। उपनिषद भिष्य, जिसको उपनिषद ब्रह्म करके निरूपण करते हैं। त्रयी जिसको कर्म फलदाता ईश्वर मानता है, उपनिषद जिसको परिच्छेद सामान्य से अत्यंत अभाव वाला ब्रह्म मानते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है और जिस जैसा कोई नहीं है, अद्वैत तत्व है, उसको ब्रह्म करके मानते हैं। तो मीमांसा जिसको ईश्वर मानती है, उपनिषद माने वेदांत जिसको ब्रह्म करके मानता है, सांख्य जिसको पुरुष करके मानता है, प्रकृति का भोक्ता रूप में, पुरुष रूप में, चेतन रूप में जिसको मानता है। प्रकृति है जड़, पुरुष है चेतन, तो जिसको सांख्य पुरुष करके मानता है। योग जिसको परमात्मा करके मानता है, और परमात्मा के माध्यम से आत्मा के तत्व को पहचाना जाएगा। तो चित्तवृत्ति का निरोध करके योग जिसे परमात्मा सब में व्यापक पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है, और जीवात्मा को उसका ही एक अंश मानते हुए परमात्मा के जो गुण हैं वो मुझ जीवात्मा में भी हैं, आत्म साक्षात्कार करता है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, ये योग का परम लक्ष्य है। तो सांख्य योगेश्य, और सात्वत जिसको वासुदेव कहते हैं, और वे वासुदेव कहीं संकल्प शक्ति, श्री शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीन शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान हैं। उनकी संकल्प शक्ति है गरुण, वासुदेव का प्रथम स्फुरण वो श्री हैं, द्वितीय स्फुरण वे गरुण हैं, और तृतीय स्फुरण वह जगत है। तो जगत रूप पदार्थ में वासुदेव का ही एक अंश जीव विराजमान है, वो जगत का भोग करता है। वासुदेव संकल्प शक्ति से युक्त होकर के, गरुण शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं, और वे श्री शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं। श्री शक्ति का ही विस्तार, कहीं जड़ और चेतन इन दो रूपों में, जगत और जीव इन दो रूपों में कहीं विद्यमान है। और सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह, ये वासुदेव के पांच गुण होकर के विराजमान हैं, जिनके द्वारा वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। तो पांचरात्रि जो दर्शन है, रात्र माने ज्ञान, जिसमें पांच वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराया जाए, उसका नाम पांचरात्र है। अर्थात ईश्वर, जीव, जगत, कर्म और काल, इन पांच वस्तुओं का जहां पर निरूपण हो, उसका नाम पांचरात्र है। पांच ज्ञान जिसमें दिए जाएं, तो सात्वत्व माने जो पांचरात्र दर्शन है, वह जिनको वासुदेव करके निरूपण करते हैं। सात का अर्थ होता है विष्णु, और त्वत माने युक्त, जो विष्णु से युक्त हैं उनको हम कहेंगे सात्वत। वैष्णवों का नाम सात्वत है, सात्वत दर्शन। तो सात्वत का तात्पर्य है वैष्णव, विष्णु को परतत्व करके मानना, और विष्णु की कहीं संकल्प शक्ति और श्री शक्ति इनसे युक्त होकर के भी विष्णु विराजमान है। संकल्प शक्ति, श्री शक्ति और क्रिया शक्ति इनसे युक्त होकर के भी विराजमान है। क्रिया शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हो रही है। संकल्प शक्ति संकर्ष श्री गरुण है, और श्री शक्ति वही कहीं जीव जगत के रूप में अपने आप को विस्तार करती हुई विराजमान हो रही है। ऐसे पांच ज्ञानों को प्राप्त करना वह सात्विक दर्शन है। तो सांग त्रैया माने मीमांसा, जिसको ईश्वर मानता है, कर्म का फल देने वाला। उपनिषद जिसको ब्रह्म मानते हैं, सर्वव्यापक और एक तत्व। सांख्य जिसको पुरुष मानता है, प्रकृति का दर्शन करना, और पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर ले, उस स्थिति का नाम कैवल्य। तो कैवल्य को प्राप्त कराना, प्रकृति पुरुष के विवेक के द्वारा कैवल्य को प्राप्त करना। तो जिसको सांख्य पुरुष कह के, केवल पुरुष कह करके निरूपण करता है। योग जिसको परमात्मा करके निरूपण करता है, और जो संपूर्ण जगत के रूप में अपने आप को पांच ज्ञान के द्वारा ईश्वर, जीव, जगत, काल और कर्म, इन पांच ज्ञानों के द्वारा जिसका विस्तार होता है, वो सात्वगण जिसका विवेचन करते हैं। पांचरात्र दर्शन जिसका विवेचन करता है। उपगीयमान महात्म्यम, ऐसे हरि के महात्म्य को जहाँ विभिन्न शब्दों के द्वारा गाया गया, विभिन्न दर्शन की शाखाओं में उस एक तत्व को ही कहीं ईश्वर करके, कहीं ब्रह्म करके, कहीं पुरुष करके, कहीं परमात्मा करके, कहीं वासुदेव करके गायन किया गया। इनको श्री यशोदा हरिम सा मन्यतात्मयम, हरि को अपना पुत्र करके मानती है। ये यशोदा की महिमा हुई कि जिसके लिए शास्त्र इतने दर्शनों का विस्तार करते हैं, उनको श्री यशोदा अपना पुत्र करके मानती हैं। संकल्प शक्ति गरुड़ जो हैं, वे ही संकल्प शक्ति हैं, और कोई भी मंदिर, उनमें हर मंदिर में गरुड़ और हनुमान जी की मूर्ति जरूर होती है। गरुड़, चक्र और हनुमान जी, ये तीन का स्वरूप हर मंदिरों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विराजमान। चक्र, हाँ, और गरुड़ स्तंभ होता ही है। संकल्प का मतलब है श्री ठाकुर के संकल्प के द्वारा ही सारी सृष्टि हो रही हैं, और उनको किसी वस्तु की रचना करने के लिए कोई दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुम्हार को मिट्टी की जरूरत है, ऐसे भगवान को किसी जगत की, जीव की रचना करने के लिए अलग से मिट्टी की जरूरत नहीं है। भगवान अपने स्वरूप से ही जीव और जगत और वैकुंठ इन तीनों को, स्वरूप शक्ति को, तटस्था शक्ति को और बहिरंगा शक्ति को, तीनों को प्रकट करने में समर्थ हैं। अतः उनका संकल्प ही सृष्टि कराने वाला है, संकल्प के द्वारा सृष्टि कराने वाला है, और गरुड़ उस संकल्प के प्रतीक है। और ठाकुर का संकल्प इतना बलवान है कि वह कोई भी कार्य कर सकने में सहज समर्थ है। ठाकुर का संकल्प इतना बलवान होकर के विराजमान है। तो संकल्प के द्वारा, तो गरुड़ संकल्प के प्रतीक हैं। जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए कहीं बाहर से कोई वस्तु को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने जाले का उपादान कारण भी स्वयं ही है, रॉ मटेरियल भी स्वयं ही है, और उसको बनाने वाला मैकेनिक भी स्वयं ही है। ऐसे ही ईश्वर जगत की रचना का मशीन, मैकेनिक और मैटर, तीनों ईश्वरी हैं ये। और संकल्प शक्ति के द्वारा वो जगत की रचना कर रहा है। उसने संकल्प किया कि मैं जगत बन जाऊं, और वह जगत बन गया। उसकी जो शक्ति है माया शक्ति, उस माया शक्ति ने, माया शक्ति उसके भीतर ही थी, और उसने माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना कर दी। तो ये संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति विशुद्ध सत्वात्मक जो शक्ति है, उसके द्वारा उसने अपने आप को, जगत को बना लिया, और उसकी अपनी शक्ति ही उसके रूप को भी सामने प्रकट करती हुई विराजमान हो गई। तो इसको संकल्प शक्ति कहेंगे। संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान को किसी दूसरी वस्तु का के मुखापेक्षी नहीं होना पड़ेगा। जैसे कुम्हार हाथ पे हाथ धरा धरे बैठा रहेगा जब तक मिट्टी नहीं मिलेगी, परंतु भगवान को किसी मिट्टी की बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये संकल्प शक्ति की बात हो गई। भगवान अपने आप ही अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यथा लूता तंतु कार्य से, उसके लिए एक दृष्टांत दिया, जैसे मकड़ी जाले को बनाने के लिए किसी अन्य वस्तु की सापेक्षता नहीं रखती है, वह अपने शरीर से ही जाला पैदा कर देती है और शरीर के भीतर ही जाले को निगल भी जाती है। जाले के ऊपर लटकती हुई जाला पैदा करती जा रही है, और नीचे लटकती जा रही है, और ऊपर चढ़ती जा रही है, और जाला खाती चली जा रही है। तो अपने भीतर ही आ रही है, भीतर ही वह समाप्त हो रहा है। ऐसे भगवान तो त्रिया चोपनिषद विश्व सांख्य योगश्च सात्वतई उपगीयमान महात्म्यम। ये तो भगवान के महात्म्य का केवल गायन मात्र करते हैं, परंतु हरिम सामान्यत आत्मजम, यशोदा ने हरि को अपना आत्मज करके माना। ये श्री कृष्ण विषयालंबन होकर के विराजमान हैं। यथा वह विष्णु नित्यम उपास्यते सखि मया तेनात्र नीताक्षयम शंके पूतन का देह क्षतिरहु तौ बात्योन्मूलता प्रत्यक्षम गिरीश गोष्ठ पतना रामेण सार्धम धृतः तत्तत्कर्म दुरन्वयम मम शिनो के नास्य संभाव्यते। कभी यशोदा अपनी किसी सखी से कह रही हैं कि विष्णु मृत्यु उपास्यते सखमया तेनात्र नीताक्षयम, कि हम विष्णु की निरंतर उपासना करते थे और विष्णु की उपासना का ये फल है कि मेरा बेटा पूतना को मार रहा है। कन्हैया में कोई दम नहीं है, ये तो विष्णु की कृपा है कि कन्हैया ने पूतना शकट त्रणावर्त इनको मार दिया। तो विष्णु नित्यम उपास्यते, क्योंकि हमने विष्णु की उपासना की थी नारायण की, तो तेनात्र नीताक्षयम, उन नारायण ने ही शंके पूतन का देह, पूतना त्रणावर्त अघासुर बकासुर शकट इनको नारायण ने ही मार दिया। क्षतिरोहु तौ बात्योन्मूलिता, अब रही बात कन्हैया ने धक्का दे करके यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया, तो ये भी कन्हैया ने नहीं गिराई, ब्रज में आधी चली होगी इसलिए वृक्ष उखड़ गए। कन्हैया में कोई दम नहीं है, कन्हैया बालक है। तो क्षतिरोह माने दोनों वृक्ष, ये बात्या तव बात्योन मूलता, वे वायु के द्वारा उखाड़ दिए गए। अप्रत्यक्षम गिरीश, किसी ने कहा तो गोवर्धन तो कृष्ण ने स्वयं ने उठा रखा है, यहां पर कौन सी हवा आ गई, कोई हवा उठा रही है क्या। तो प्रत्यक्षम गिरीश गोष्ठ पत्ना रामेण सार्धम धृता, बोले अरे कन्हैया कहाँ उठा सकता है, बोले बल्लाऊ जी ने और जितने भी सखा हैं उन्होंने लौठियां लगा रखी है, इसलिए सबकी सहायता से गोवर्धन उठा हुआ है। तत्त कर्म दुरन्वय मम शिशो, मेरे पुत्र के जितने भी कर्म हैं उन सबों को, दुरु कर्मों को क्या मेरा पुत्र कर सकता है, ये सब नारायण कर रहे हैं, ये यशोदा की भावना है। तो यहाँ पर कभी तो ब्रजवासी कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं तो पहली दृष्टि क्या आती है कि नारायण की कृपा से हमने जो पुण्य प्रताप किए हैं इसलिए नारायण मेरे बेटे के माध्यम से इस पूतना शकट तृणावर्त का वध कर रहे हैं। नारायण ने वध किया है, मेरे बेटे ने वध नहीं किया है। फिर दूसरा विचार आएगा कभी कृष्ण के मुख में यशोदा माटी खाई और उस समय कह रही है मुख खोल, और मुख का दर्शन कर, मुख में विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, बोले अब क्या कहोगी, कृष्ण ब्रह्माश्रय सर्वाश्रय हैं कि नहीं, ब्रह्म में जैसे सब कुछ है ऐसे कृष्ण के मुख में है, इसे कृष्ण ब्रह्म सिद्ध हो रहे हैं, कृष्ण तो ब्रह्म है, तुम्हारे बेटा नहीं है। बोले ना ना ये मेरा भ्रम है, यशोदा अपना भ्रम करके मान ले। कभी यदि सामने गोवर्धन सबके आंखों के देखे कृष्ण गोवर्धन उठा रहे हैं और अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो अद्भुत कार्य कर रहे हैं उस समय यशोदा ये कल्पना करती हैं कि नारायण ने मेरे बेटे में इतनी सामर्थ्य दे दी कि बेटा उठा रहा है, शक्ति नारायण की है, दिख रहा है एक साधन के रूप में मेरा पुत्र, मेरे पुत्र में कोई दम नहीं है, मेरा पुत्र तो जैसे तैसे मैं कहती हूँ कि जरा पीढ़ा लाना तो घसीट करके जैसे तैसे ला करके धम्म रखता है, पांच शेर का एक बाट उसको उठाने के लिए कहती हूँ वो भी जैसे तैसे ला करके रखता है, तो उसमें दम नहीं है। नारायण की महिमा का क्या कहना, वो मुकम करो तो बाचालम पंगुम लंघे ते गिरम, भी मेरे पंगु बेटा के द्वारा भी पर्वत को उठा ले रहे हैं और उसको पार करवा रहे हैं। ये कभी कल्पना कर लेती है और कभी अद्भुत अद्भुत कार्य करती हैं तो ये विचार करती हैं कि ये जो अद्भुत कार्य हुए हैं ये तो इसकी जन्म पत्री के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि गर्गाचार्य जी कह गए हैं कि तुम्हारा बेटा नारायण जैसे कार्य करेगा, तो नारायण नहीं है, नारायण जैसा है, ऐसा कहकर के ये हमारा मेरा बेटा ही है, नारायण होते तब तुम ये पूजनीय हो जाएगा, नारायण जैसा है, नारायण ने अपने गुण इसमें कुछ स्थापित किए हैं जिससे ये अद्भुत अतिमर्त्य काम कर देता है। तो ये यशोदा जी की तीन भावना हैं, कभी कारणांतर की योजना करना कि बाबा के पुण्य प्रताप से हमने जो दान पुण्य किया उसके कारण पूतना मर गई, कभी मेरा भ्रम है, मैं कृष्ण के मुख में कुछ अलाय बलाय देख रही हूँ, विश्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, कभी नारायण मेरे पुत्र के माध्यम से अद्भुत अद्भुत कार्य करा रहे हैं, और कभी इसकी जन्म पत्री का ऐसा प्रभाव है कि ये ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है। इस तरह ये ब्रजवासी कहीं कल्पना करते हुए विराजमान होते हैं, यशोदा जी कल्पना करते हुए विराजमान होती हैं और वहाँ पर ही ये वो ही तर्क दे रही हैं कि विष्णु नित्यम उपासिते सखी मया, अरे सहेली, यशोदा अपनी सहेली से कह रही हैं कि अरे सहेली मैंने विष्णु की नित्य उपासना की थी इसलिए तेनात्र नीताक्षयम, उन विष्णु ने ही ये पूतना आदि सारे असुरों को मार दिया। जो यमलार्जुन वृक्ष गिरे वो वायु के आंधी आई होगी, कोई भूकंप आया होगा उसमें गिर गए हैं। और ये गोवर्धन जो उठाया है उसमें भी रामेण सार्धम बलदाऊ जी के साथ सारे सखाओं के साथ होने के कारण गोवर्धन उठा रखा है। तत्तत् कर्म दुरन्वयम्, कृष्ण जो अद्भुत कर्म कर रहा है, मेरा बेटा केना से संभाव्यते, वो कोई मेरे बेटे की सामर्थ्य थोड़ी है, ये कैसे उन कार्यों को कर सकता था। अर्थात इसने उन कार्यों को नहीं किया है, ये जो कार्य जितने भी हुए हैं ये तो कोई अद्भुत कारणांतर की योजना से हो गए हैं। अधिकम मन्य भावेनो शिक्षा कार्य तयापिचो ललक कत्वाद नाप्यत्रो विभावा गुरुवो मता। अब गुरुजन जो हैं वे आश्रय विभाव हैं वात्सल्य के, उसका वर्णन कर रहे हैं आशालंबन का कि अधिकम मन्य भावेनो, अधिकम मन्य, कन्हैया बालक है, हम कन्हैया के रक्षक हैं, कन्हैया से बड़े हैं, तो ये अधिकम मन्य भाव जिनमें होता है। अधिकम मन्य माने अधिक है नहीं परंतु अपने आप को अधिक माने, जैसे कहते हैं ना पंडितम मन्य, इसका मतलब तू पंडित नहीं है परंतु अपने आप को पंडित दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पंडितम मन्य। वीरम मन्य, वीर है नहीं अपने आप की वीरता दिखा रहा है, डींग हाँक रहा है, तो अधिकम मन्य का तात्पर्य है अपने आप को जो अधिक करके माने। तो अधिकम मन्य भावेनो, जिनमें अधिकम मन्यता का भाव है, हम कन्हैया से बड़े हैं, ये भाव जिनमें विराजमान है। और शिक्षा कार्य तयापिचो, और उनमें ये भी एक भाव विराजमान है कि मैं, हम बड़े हैं इसलिए पिता का ये कर्तव्य है कि वो पुत्र का अनुशासन करे, पुत्र को शिक्षा दे। तो अधिकम शिक्षा कार्यतया, हम शिक्षा देने वाले हैं, कन्हैया अबोध है, हम उसको शिक्षा देने वाले हैं, इस भाव को जो धारण करने हैं। और लाल्यत्वादि नाप्यत्रो, और कृष्ण हमारा लाल्य है ये असमर्थ है और हम इसका पालन करने वाले हैं, लाल्य गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं, इत्यादि गुणों से युक्त होकर के जो विराजमान हैं, ऐसे विभाव को, ऐसे गुरुजनों को विभाव कहा गया। तो गुरुजन आश्रय विभाव हैं और उन गुरुजनों में तीन भाव प्रधान हो गए। एक तो कन्हैया से हम बड़े हैं, समर्थ हैं, कन्हैया असमर्थ हैं, मैं समर्थ हूँ, फिर कन्हैया की को शिक्षा देने वाला मैं ही हूँ, फिर लालकत्व, कृष्ण मेरा लालक है, मैं इसका पालक होकर के विराजमान हूँ, मैं इसका लालक हूँ, कृष्ण लाल्य है, मैं इसका लालक हूँ और कृष्ण मेरे द्वारा पाला जाएगा, ऐसा भाव जहाँ रख रहे हैं। ऐसे भाव को धारण करने वाले जो गुरुजन हैं वे आश्रय विभाव कहलाएंगे। भूरी अनुग्रह चित्तेन चेतसा लालोत्कम अभितक कृपाकुलम गुरुवेण गुरुणा जगत गुरुर गौरवम गण मगणय माश्रय। अब यहाँ पर वंदना कर रहे हैं कि हम उन गुरुजनों का, नंद बाबा, यशोदा, श्री उपनंद, श्री पीबरी जी, श्री तुंगी जी आदि, श्री अतुल्या जी, श्री यशोदा जी, श्री कुवलिया जी इत्यादि जो हैं, उनका हम आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो रहे हैं, उनका हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं कि भूरी अनुग्रह चित्तेनो, जो सर्वदा अनुग्रह चित्तेन चेतसा, कृष्ण के ऊपर मुझे अनुग्रह करना है, इस चित्त से युक्त होकर के विराजमान है। और लालनोत्कम, और जो लालन करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए सदा उत्सुक होकर के रह रहे हैं, लालनोत्कम, लालन करने के लिए जो उत्को होकर के उत्कंठित होकर के विराजमान हैं, अभी तक कृपाकुलम, और कृष्ण के ऊपर सदा कृपाकुल से युक्त होकर के, कृपा करने की भावना से युक्त होकर के विराजमान हैं, और गौरवेण गुरुणा, और जो जिनके प्रति जगत गुरु भी गौरव का भाव प्रकट करें, जिनके चरणों की वंदना करें, ऐसे गौरवेण गुरुणा जगत गुरु, जो जगत गुरु के भी, जगत के जो गुरु हैं वे भी गुरुणा गौरवेण भारी गौरव करते हुए जिनको गौरव प्रदान करें, ऐसे हम गौरवम गणम अग्रयम आश्रय, ऐसे गौरवशाली गुरुगणों का हम अग्रयम आश्रय अनंत रूप में आश्रय ग्रहण करते हैं। दोबारा सुन लें, भूरि अनुग्रह चित्तेण, कृष्ण के ऊपर अत्यंत अनुग्रह से युक्त जिनका चित्त है, और ऐसे चित्त से लालनोत्कम, कृष्ण का लाल लड़ाने के लिए जो उत्सुक हैं, अभिता कृपाकुलम, कृष्ण के ऊपर सर्वदा कृपा करते हुए जो विराजमान हैं, और गुरुणा गौरवेण, श्री कृष्ण भी जिनके प्रति अत्यंत आदर का भाव धारण करते हुए जगत गुरु विराजमान हैं, ऐसे गौरवम गणम, गुरुजनों का जो गण है, गुरुजनों का जो समूह है, उसको अग्रणीयम आश्रय, उसको हम अनंत रूप में उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, कि श्री कृष्ण जिनको गौरवपूर्वक जिनको आदर प्रदान कर रहे हैं। कवि श्री यशोदा जी मध्यान्ह काल में भंडार संभाल रही हैं, दासियां सब कार्य कर रही हैं, यशोदा भी उनके साथ में बैठी हैं और भंडार संभाल रही हैं, सब चीज़ों को संभालवा करके रखवा रही हैं, और इतने में ही श्री यशोदा जी की जेठानी श्री तुंगी जी आए। जैसे तुंगी जी आए, यशोदा जल्दी से अपना अंचल थोड़ा सा नीचा करके आदर दिखाती हुई श्री तुंगी जी के पायल लगे, जेठानी के पायल लग रही हैं, स्वयं दौरानी हैं इसलिए जेठानी के पायल लग रही हैं, और कन्हैया से कह रही हैं, बेटा जा देख ताई जी आई, ताई जी आई, डंडोत कर डंडोत कर। और कन्हैया जिस समय जाकर के जल्दी से, यशोदा ने जैसे जेठानी के पायल लगी, ऐसे ही कन्हैया भी ताई जी डंडोत ऐसे कह करके, जब मीठा मीठा बोल करके डंडोत कर रहे हैं, मुंडी पकड़ करके हलाती हुई खूब आशीर्वाद दे रही है, बेटा खूब चिरंजीवी रहे, खूब चिरंजीव रहे। यशोदा जी के हैं कि बेटा ताई जी को बैठा, श्री तुंगी जी के हैं हाँ बेटा धरती में बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, बूढ़ी हूँ। यशोदा जी के हैं जल्दी से मूढ़ा लाना, दूर रखा हुआ जो मूढ़ा उसको कन्हैया उसमें लुढ़का करके धक्का दे करके लाते हैं, और श्री तुंगी जी के पास में ला करके जो रखते हैं, तुंगी जी मूढ़ा को सीधा करके बैठती हैं, और कन्हैया को अपनी छाती से चिपका करके, अपनी जांघ से चिपका करके खूब लाड़ करती हुई मुंडी हला करके खूब आशीर्वाद दे रही हैं, बेटा खूब हजारी उम्र हो, खूब जी चिर चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। तो विभर्ति क्वचित आज्ञप्ता है पीठ को मान पादुकम, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कभी पीठ का जो मूढ़ा है उसको ला करके श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, कभी कोई गोपी तोल रही है और कन्हैया की परीक्षा करने के लिए जानबूझ करके कहती है कि बेटा वो पसेरी का नाप लाना, और श्री कृष्ण उस समय जैसे तैसे पसेरी पांच सेर का जिसमें सामान आ जाए, वो तुला हुआ जो नाप है उस नाप को जैसे तैसे दोनों हाथ से उठा करके और ला करके गोपी के आगे रखें। गोपी के हाँ बेटा तो मैं दम तो आ रही है, पास पसेरी उठा ली नहीं तेने तो जानबूझ करके परीक्षा करने के लिए कि कन्हैया में दम आ रही है कि नहीं, कन्हैया को आदेश प्रदान कर रही हैं के जरा पीठ का उठा करके लाना, उन्मान जो तोल है उस तोल को उठा करके लाना। और कन्हैया जब दोनों हाथ से उठा करके लाएं, गोपी को बड़ी प्रसन्नता हो, मन में विचार करें कि हाँ तुम्हें दम आ तो रही है, खूब आशीर्वाद दें, बेटा खूब बलवान बनो, खूब बड़े बनो, खूब चिरंजीव बनो। तो उन्मान कभी पादुकम, कभी श्री यमुना जी से स्नान करके नंद बाबा आए हैं, यशोदा जी के हैं, बाबाई बाबाई जा जा जा, और श्री बाबा की पादुका खड़ाऊ उनको जल्दी से अपने माथे पर रख करके श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाएं, और दौड़े दौड़े जाकर के नंद बाबा के चरणों में जब पादुका रखें, बाबा कन्हैया की मुंडी पकड़ करके हिलाते हुए खूब आशीर्वाद देते हुए, बेटा खूब चिरंजीव रहे, खूब चिरंजीव रहे। ऐसे कभी पादुका बाबा की पादुका को उठाएं, कभी उन्मान जो नाप है उसको उठाएं, कभी पीठ का आसन जो है वो किसी गोपी को प्रदान करें, ऐसे गौरव से युक्त होकर के विराजमान हैं ये। तो गौरवेण गुरुणा, जगत गुरु हैं, स्वयं जगत के गुरु, परंतु तो गौरव प्रदान करते हुए जो सदा विराजमान हो रहे हैं। और जानबूझ करके गोपियां कन्हैया की परीक्षा करके करने के लिए इनको कोई आदेश देती हैं, और ये उस आदेश को जब पालन करते हैं तो गोपी के मन में परम आनंद। और कन्हैया तो ये समझे जाने मुझे कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया है, कौन सा पद मिल गया कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज उठा करके पसेरी को उठा करके और यहाँ रख दिया, जाने कितना बड़ा जगत जीत लिया है, ऐसे अपूर्व रूप से आनंदित। तो दोनों के हृदय में परम परम आनंद, परकर में भी और कृष्ण में भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो गौरवेण गुरुणा जगत गुरोर गौरवम गणम अगणय माश्रय, ऐसे गौरव गण जो गौरवम गण माने गुरुगण जो हैं उनका अगणय माश्रय, अगणित रूप से मैं आश्रय ग्रहण करती हुई विराजमान, मैं विराजमान होता हूँ। अब ये गुरु हो गए माने आश्रयलंबन हो गए, विशालंबन कृष्ण हैं, आश्रयलंबन श्री आश्रयलंबन जितने भी गुरुजन हैं वे आश्रयलंबन हो गए। और कृष्ण का जो माता पिता के भाव के प्रति भाव है वह गौरव भाव कहलाएगा, परंतु माता पिता का कृष्ण के प्रति जो भाव है वह कहीं लाल्य भाव कहलाएगा, वात्सल्य भाव कहलाएगा, वात्सल्य कहलाएगा। तो गौरव भाव की गिनती होगी दास्य में, इसको पहले वर्णन कराइए, और जो वात्सल्य भाव है उसकी गिनती होगी यहाँ वात्सल्य में। गौरव भाव जो है वो दास्य का एक मुख्य गुण है, तो वो दास्य में गिना जाएगा, माने माता पिता के प्रति आदर ये दास्य का भाव है। और कृष्ण उस समय अपने आप को लाल करके मान रहे हैं, तो जो दासों की गिनती की गई वहाँ पर कहीं श्री कृष्ण को किसी दास को अधिकृत करके निरूपण किया, किसी को अंग सेवक करके, किसी को पार्षद करके कहीं निरूपण किया गया, तो वहाँ पर वो उनकी गिनती अलग ढंग से कराई हैं, तो वो दास्य में चले जाएंगे और ये वात्सल भाव जो हैं उसमें विराजमान रहेंगे। तो आश्रित अधिकृत आश्रित, आश्रित हो गए जिन्होंने शरणागति ग्रहण की, जैसे श्री जरासंध के कारागार में बंद 20,000 राजा वे आश्रित हो गए, या काली ने शरणागति ग्रहण की, काली हो गया आश्रित दास, अधिकृत दास हो गए ब्रह्मा इंद्र वरुण जिनको कृष्ण ने पद के ऊपर निरूपण किया है, वे अधिकृत हो गए, वे भी दास हैं। फिर पार्षद वे हो गए उद्धव इत्यादि जो कृष्ण के कैबिनेट में विराजमान होकर के कृष्ण को सलाह दे रहे हैं, कृष्ण जिनको मंत्रीगणों को या ब्रज के जिन जनों को आदेश प्रदान कर रहे हैं तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, वे हो गए अधिकृत। और दूसरे हो गए कहीं अंग सेवक होकर के जो विराजमान हैं वे अनुख, अनुग अनुग कह करके अंग सेवक होकर के वे विराजमान हैं, और अनुग जो हैं वे विशेष रूप से अनुग, वे अनुग जो हैं वे विशेष रूप से सबसे ज़्यादा मुख्य दास कहलाएंगे। जैसे नंद भवन के चित्रक पत्रक वारिद बलाहक जो कहार जल भर भर करके ला रहे हैं, जलग्राम में भर रहे हैं, वे वारिद जो श्री कृष्ण के अंग में तेल लगा रहे हैं, ऐसे सुगंध प्रवृत्ति जो दास हैं मालिश करने वाले, वे दास वे सब अनुग कहलाएंगे। या चित्रक पत्रक जो कृष्ण को स्नान करा रहे हैं, कृष्ण को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र पहनने में सहायता कर रहे हैं, पादुका लेकर के चल रहे हैं, कृष्ण का पांडाल लेकर के साथ में जा रहे हैं, सेवा की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, वे अनुग वे सब उस समय अपूर्व से विराजमान है। तो आगे कह रहे हैं, तेत तस्यात्र कथिता ब्रजराज्ञी ब्रजेश्वरः। अब इनमें गुरुजनों में मुख्य रूप से ब्रजराज्ञी और ब्रजेश्वर, श्री यशोदा और नंद, ये मुख्य है। रोहिणी ताश्च वल्लभ्यः, श्री रोहिणी जी भी उसी प्रकार हैं। यशोदा जी में रोहिणी जी में कोई अंतर नहीं है। तो रोहिणी ताश्च वल्लभ्यः, तो मुख्य रूप से ब्रजराज्ञी ब्रजेश्वर रोहिणी, ये तो मुख्य हुए। और ताश्च वल्लभ्यः माने अन्य जितनी भी कृष्ण के परिवार की और पड़ोस की जो गोपीगण हैं, वे सब परम परम वात्सल्य वाली हैं। या पद्मज हृतात्मजा, जो अपूर्व रूप से श्री कृष्ण के प्रति, अथवा या पद्मज हृतात्मजा माने कमल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा, उन ब्रह्मा ने जो जिन बछड़ा बालकों का हरण किया और फिर कृष्ण उनके बछड़ा बालक होकर के आए, तो वे भी श्री कृष्ण के गुरु हो गए। तो जब ब्रह्मा ने बछड़ा बालकों का हरण किया, पद्मज हृता, ब्रह्मा के द्वारा जिन बछड़ा बालकों को चुराया गया, उस समय श्री कृष्ण जिनके आत्मज बने, वे आत्म वे भी वे गाय वे बछड़ा बाल वे ब्रजवासी जन पड़ोसी जन भी कृष्ण के गुरु हो गए। तो वे भी गुरु होकर के विराजमान, और वे साक्षात गुरु होकर के ही कहीं विराजमान हुए। कोई रिश्ते में वैसे ही कह दिए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि वे साक्षात श्री कृष्ण के माता पिता बन करके ही विराजमान हुए, ऐसे गुरुजन विराजमान हुए। तो ते त्रात्र कथिता ब्रजराज्ञी, मुख्य रूप से श्री कृष्ण की जो साक्षात जननी हैं यशोदा, नंद बाबा जो साक्षात पिता हैं, वे तो गुरु हैं ही, और रोहिणी जी ये भी साक्षात माता ही हैं, बलराम जननी, और जिनको कृष्ण सबसे ज़्यादा अपनी माँ करके मानते हैं। तो ये तीन तो है ही हैं। और वल्लभ्यः, फिर अन्य जितनी भी पास पड़ोस की गोपियां और नंद भवन की श्री कृष्ण के चाचा ताऊओं में जो बड़ी हैं, वे सब वल्लभ्यः, कृष्ण की भुआ चाची ताई, ये सब बड़ी होकर के विराजमान हैं। और यह पद्मज हृतात्मजा, और यहाँ तक कि वे गाय भी और वे ब्रजवासी जन भी जिनके पुत्र होकर के ब्रह्म मोहन लीला में कृष्ण विराजमान हुए, वे भी गुरुजन होकर के ही विराजमान हैं, उनकी गुरु रूप में ही उनकी गिनती करेंगे। हाँ, जाना है बस। देवकी तत्सपत्निश्च, इसी प्रकार देवकी जी और देवकी जी की जो पत्नीगण हैं, सपत्नीगण, बसदेव जी की 18 पत्नी हैं, इनमें अन्य जो 17 पत्नियां हैं, वे भी श्री कृष्ण की आदरणीय होकर के विराजमान। और कुंती और आनकदुंद भी, कुंती जी भुआ और सभी 5 भुआ, वे श्री कृष्ण की जो बसदेव जी की जो 5 बहन हैं, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेवी, ये सब श्री और कुंती ये प्रथा तो हो ही गई। तो पांच जो बसदेव जी की बहन हैं वे सब और आनकदुन देवी माने श्री स्वयं बसदेव जी। बसदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बजा करके ये घोषणा की थी कि ये कृष्ण के पिता बनेंगे, कृष्ण के पिता होंगे। तो पहले से ही सुनिश्चित हो गया, इसलिए बसदेव जी का एक नाम बन गया आनक दुंदुभी। नगाड़े बजा करके जिनको कृष्ण के पिता के रूप में पहले से ही जन्म के समय से ही जिनको घोषित कर दिया गया था अभी आनक दुंदुभी। और सांदीपनी मुखा सांदीपनी ऋषि ये सब यथापूर्वम अमी वराहा, ये यथापूर्व श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। तो पिता भी कई हैं, जनता चोप नेता चो यश विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता और भयत्राता पंचईते पितरस्मृता, पांच पिताओं को माना गया। पिता पांच हैं, जनता माने जो जन्म दे, उपनेता चो माने जो यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र का उपदेश दे, उपनेता चो उपनयन संस्कार कराए, जनता चोपने चाचो यश विद्याम प्रयच्छति माने ससुर जो है वो ससुर और गुरु ये भी पिता ही कहलाएंगे, ससुर को भी पिता कहा जाएगा। और विद्या में दोनों चीज आ गई, विद्या माने पत्नी भी और विद्या माने जो विद्या देने वाले अक्षर ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे भी पिता हो गए यश विद्याम। और अन्नदाता जो अपना आजीविका प्रदान करने वाला है वो भी पिता है। और प्राणदाता जो मृत्यु के समय बचाए, आपत्ति के समय जीवन की रक्षा करे, उसको भी पिता का पद ही दिया जाएगा। तो ये पांच पिता होकर के विराजमान हैं, जनता चोपनेता च जनता उपनेता माने यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह कराने वाला, उपनेता दोनों हो गया। यश विद्याम प्रयच्छति माने शिक्षा गुरु, और अन्नदाता और भयत्राता अन्नदाता और भय से बचाने वाला, ये पांच पिता हो गए। तो ये पांचों पिता होकर के विराजमान हैं। तो ये सांदीपनी मुखाश्चान्ये सांदीपनी इत्यादि जो गुरु हैं उन वे भी श्री कृष्ण के गुरु होकर के ही विराजमान हैं। यथापूर्वम अमी बराहा इनमें यथापूर्व जो हैं ये श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इनमें माता ही है, गुरुओं में सबसे ज़्यादा माता होकर के विराजमान हैं माता की। तो उपाध्याय उनकी अपेक्षा अपने कुल का जो पुरोहित है वो बड़ा है, कुल के पुरोहित की अपेक्षा पिता बड़ा है, और पिता की अपेक्षा माता और भी अधिक बड़ी होकर के विराजमान है। माँ की महिमा कहीं दूसरी जगह नहीं है, माँ की महिमा सबसे ज्यादा है। तो नीति ये कहती है कि उपाध्याय शताचार्यम शताचार्य, उपाध्याय की अपेक्षा जो आचार्य है माने स्कूल का प्रिंसिपल वो सौ गुना बड़ा है, उपाध्याय शताचार्य। उससे पुरोहित जो हैं वो अधिक बड़े होकर के विराजमान हैं, पुरोहित की अपेक्षा। फिर पिता जन्मदाता जो है वो सौ गुना बड़ा होकर के विराजमान है, और जन्मदाता पिता की भी अपेक्षा माँ उसकी गिनती तो अद्भुत है, वो तो पिता से भी सौ गुनी अधिक होकर के विराजमान है। इसलिए माँ के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, माँ का ऋण तो अपूर्व होकर के विराजमान है। यस यस यस यस यस यस ही इज वेरी रेस्पेक्टेड मोर देन संदीपानी और सो यस संदीपनी इज वेरी ग्रेट एंड द अदर पर्सन हु इज ट्रीटिंग एंड हु इज गिविंग सम सजेशंस टू द चाइल्ड दैट यू शुड डू लाइक दैट एंड बट द पर्सन हु गिव्स द विद्या एंड इफ ही गिव्स द आध्यात्मिक विद्या देन ही इज द बेस्ट. सो फ्रॉम माता एंड पिता इवन फ्रॉम मदर द स्पिरिचुअल गुरु इज द बेस्ट फादर. सो स्पिरिचुअल गुरु इज द बेस्ट. देन द सेकेंड नंबर इज ऑफ मदर एंड देन ऑफ फादर एंड देन ऑफ पुरोहित ऑफ प्रीस्ट एंड देन ऑफ द टीचर इन स्कूल. सो दीज आर दिस इज द ग्रेजुअली दे आर बेटर. Yes, yes, mother of mothers. So, special. So, because he gives the supreme thing. So, as he gives the supreme thing, so he is the best. And he gives the salvation and so on. So, that is the best. So, Sandipni Mukhashchandi, Yathapurvam Amivara. Yathapurvam means gradually they are better. And Brijeshwari Brijadhishav, Sreshtav Guru Janeshwamyav. Brijeshwari and Brijadhish, they are very, very great and most respectable for Shri Krishna. So this is the description. Ye jo vivaran hai, ye vivaran yahan par vibhav samagri ka diya. Aaj ek jagah namantran hai, 6 baje ka namantran hai. Haan, Vyaji mein, isliye wahan par jana zaruri hai. जाना जरूरी है, इसलिए आज थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं यहीं, कल इसको फिर कंटिन्यू करेंगे. यस यस किशोरवन, यस यस, हाँ, सो लेट मी गो. ही हिमसेल्फ केम, किशोरवन गोसाई जी, ही हिमसेल्फ केम. हाँ, यस यस, दे आर हैविंग डिस्कशन ऑन राधा रस सुधा निधि एंड व्यास वाणी एंड ऑल वेरी. आई डोंट नो बट जस्ट ओनली टू जस्ट शो. निताय गौर हरि बोल. गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि. गोविंद जय जय राधा रमण हरि. गोविंद जय जय गोविंद जय. अरे वाह. गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि. गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि. गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. जय जय श्री राधे श्याम. We could not have your darshan. You were in Robert.